ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज विषय है सभी समस्याओं का समाधान। तो विश्व में बहुत असंख्य समस्याएं होती हैं। इस प्रकार का प्रवचन में एक प्रकार की समस्या होती है कि बीच में वो सेल फोन बेचते हैं, तो इसका समाधान है, आप सबके पास सेल फोन है नहीं, तो इस समस्या का समाधान है आप सभी आपका सेल फोन निकाले और बंद कीजिए, वो एक समस्या का समाधान है। सबके पास है नहीं, आधुनिक युग में तो इंसान तो इंसान नहीं है यदि उसके पास सेल फोन नहीं है, तो जरूर सा बंद कीजिए। समस्याओं कितना है, असंख्य है, और सभी समस्याओं का समाधान है कृष्ण भक्ति। बस सारा विषय है। जैसे हम अभी कीर्तन, कृष्ण कीर्तन किए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो आप सब जो उपस्थित थे कीर्तन में, आप सब आनंदित थे उसमें, आप सब आनंदित थे नहीं, मजा लगा। तो यदि हम कृष्ण कीर्तन करेंगे तो जितने भी समस्याएं हो तो सब भूलते हैं। तो यही समाधान है, कीर्तन करो हरि कीर्तन, और जितने भी समस्याएं हो तो भूलते हैं। और वास्तव में सभी समस्याएं क्या है, सभी समस्याओं का मूल है कृष्ण की विस्मृति, और कीर्तन में कृष्ण की स्मृति होती है, और कीर्तन करने से हम कृष्ण के पास जाते हैं। कले दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुणा कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम भजे। श्रीमद् भागवत में शुक ऋषि ने कहा कि इस कलयुग एक दोष का सागर है, केवल समस्याएं होती है सबकी जीवन में, परंतु कलयुग का एक महान गुण है कि इस घर कली काल में भी कोई भी यदि हरि कीर्तन करते हैं तो सभी समस्याओं से मुक्त होते हैं, और मृत्यु का समय शरीर का मरण के साथ भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, परम गति प्राप्त होते हैं। तो कृष्ण कीर्तन सभी समस्याओं का समाधान है। क्या क्या समस्या, बहुत है, अनंत अनंत असीम समस्याएं होती है भौतिक जीवन में, जिसमें चार प्रमुख है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ज्ञान वास्तव ज्ञान का एक मुख्य लक्षण है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी, यही चारों दुखमय है, दुख का कारण है। इस तथ्य को देखना ज्ञान का एक लक्षण है। तो सब देखते हैं, कौन नहीं है जो नहीं देखते है कि दूसरों का जन्म मृत्यु जो आव्याधि होते हैं या स्वयं अनुभव करते हैं। हमारे बीच ऐसा है व्यक्ति जिसका पूरी जीवन में एक बार भी बीमारी नहीं थी, ऐसा व्यक्ति है हमारे बीच नहीं। और हम देखते हैं कि हर रोज कुछ लोग मर जाते, अखबार में ही देखते हैं बड़ा आदमी मर गया, आइंस्टाइन इतना बड़ा आदमी था तो वो भी मर गया, हिटलर इतना बड़ा, महात्मा गांधी, ये सब बड़े बड़े लोग। परंतु माया किस प्रकार है? माया से ज्ञान का आवरण होते है और इससे अहानि अहानि भूतानि गच्छन् देहयमालयम् शेषस्थावर इच्छन्ति किम् आश्चर्यम् अथ परम्। सबसे बड़ा आश्चर्य का विषय है जगत में कि प्रतिदिन बहुत लोग यमराज के पास जाते, मतलब गुजार होते, परंतु जो लोग अभी तक ईश्वरीय की जीवन में मृत्यु प्राप्त नहीं हुए वे लोग चाहते हैं मैं रहूंगा, मैं यमराज के पास नहीं जाऊंगा। तो ये बड़ा आश्चर्य की बात है, परंतु ऐसे होते हैं। हम इतना सब प्लान करते हैं कैसे हम सुखी होंगे, तो पूरी जीवन का श्रम करने के पश्चात हम प्लानिंग करते हैं तो कैसे निवृत्त जीवन में हम सुखी होंगे। निवृत्त जीवन का मतलब बुढ़ापा में, और बुढ़ापा क्या है? वो संकेत है कि इसके बाद देहांत प्राप्ति होगी। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति। ये सब लोग की जीवनी है, बड़े बड़े व्यक्तियों की जीवनी प्रकाशित होती है। महात्मा गांधी के बारे में बहुत जीवनी लिखते हुए है, और ऐसे बड़े व्यक्तियों के बारे में वो ये सब मंतव्य, तो ऐसे किया था वैसे किया, ऐसे बढ़िया काम किया वैसे रॉन्ग डिसीजन किया, और ऐसे लोगों की जीवन का विवेचन होते इतिहास ऐसे लिखते। परंतु सब व्यक्ति का पूरा इतिहास इस प्रकार भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांत प्राप्ति। सबका जन्म होते है, फिर शिशु होते, फिर थोड़ा बड़ा बालक होते या बालिका, फिर उसके बाद युवकाल होते, युवक होते या युवती होती है, फिर और थोड़ा बड़ा होते है और पूरी जीवन में कुछ काम करते हैं, फिर वृद्ध होते है, उसके बाद बाय बाय, राम नाम सत्य है, देहांत प्राप्ति होती है, और उसके बाद ऊर्ध्वं गच्छन्ति सर्वस्व मध्ये तिष्ठन्ति राजस जघन्य गुण वृत्तिस्थ अधो गच्छन्ति तामसः। जो सत्वगुणी थे इस जीवन में बाद में ऊपर जाते स्वर्ग जाते, जो राजसिक थे इस भूमि स्थल पर वापस आते हैं, और जो जघन्य अर्थात बहुत खराब काम किया है ऐसे व्यक्ति तमोगुणी लोग नीचे जाते हैं। तो ऐसा काल का चक्रमान होते हैं, काल चक्र। तो ऐसे होते हैं सबका, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम। परंतु सब लोग नहीं देखते ही, परंतु नहीं देखते पश्चन अपि न पश्यति। इसका अर्थ है लोग देखते हैं, आंखों से देखते हैं, लेकिन बुद्धि से ही नहीं देखते। तो सभी समस्याओं का मूल कारण क्या है? कृष्ण विस्मृति, अज्ञान। अज्ञान, ज्ञान क्या है? कृष्ण ज्ञान है कि कृष्ण भगवान है और हम आत्मा है, हम कृष्ण के अंश है और कृष्ण के सनातन सेवक है, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो इस सरल कथा भूल के हम काल चक्र में फंस गए हैं और पुनरापि जननम इस प्रकार होते हैं और जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख भोगते हैं। हम नहीं देखते, हम देखते लेकिन नहीं देखते, हम देखते लेकिन कि इस अवस्था दुखमय है, हम साक्षात्कार नहीं करते। नूनं प्रमथः कुरुते विकर्म यदिन्द्रिय प्रीत्या आप्रणोति न साधु मन्येयत आत्मनोऽयम् असन् अपि क्लेशद आसदेह। ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव जो कृष्ण का अवतार है, उज्जैन धर्म में वे बोलते हैं कि ऋषभदेव आदि और एक मुख्य जैन, क्या बोले, तीर्थंकर थे, परंतु वास्तव में वे भगवान कृष्ण विष्णु अवतार थे और है। उन्होंने कहा कि सामान्य लोग पागल है क्योंकि ऐसा काम करते है जिससे उनका पुनर्जन्म होता है और पाप कर्म करते हैं जिससे दुख भोग लगना पड़ेगा। तो लोग पागल है तो यही समस्या है, पागल मत हो। हम सब पागल है कैसे कि हम सब सच्चिदानंदमय है, हमारा स्वभाव है सच्चिदानंद, परंतु कि हम सच्चिदानंदमय है इस बात को भूल के हम असत अचित निरानंद अवस्था में प्रयास करते हैं सुखी होने। असत का मतलब असनातन, अचित का मतलब हम वास्तव ज्ञान से वंचित है, हम नहीं जानते हमारी वास्तव स्थिति क्या है। और आनंद इस भौतिक संसार में आनंद कहा है, कहा है? टेलीविजन देखना वो आनंद है क्या? और टेलीविजन में वो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, पेप्सी पियो, पेप्सी में क्या आनंद है? जितने भी पेप्सी पीने हैं अगर उसमें आनंद हो तो 20 बोतल पेप्सी का पियो तो उससे आनंद मिलेगा क्या? जितने भी पेप्सी पीने हैं तो कुछ भी आनंद नहीं मिलता, उसमें थोड़ा सा इंद्रिय तर्पण होते, परंतु वो सुख नहीं है, यही माया है। माया है कि इंद्रिय तर्पण को हम सुख का नाम डालते, परंतु हम आत्मा है, कृष्ण के दास, कृष्ण पूर्ण सच्चिदानंद विग्रह, पूर्ण भगवान है, और हम सब कृष्ण की तुच्छ अंश है। कृष्ण की सेवा में सुख होते हैं, बस सरल बात ही है। परंतु इस भौतिक जगत में हम सब प्रमत्ता पागल है, और इसलिए हम प्रयास करते हैं सुख प्राप्त करना जिस स्थान में सुख नहीं है, यही पागलपन है। तो पागल मत हो, फिर हम सुखी होंगे और कुछ समस्या नहीं होगी। तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग इस बात सुन के कहेंगे कि ये सब थियोरेटिकल बात, व्यवहारिक नहीं है। ये व्यवहारिक है, यदि हमारा व्यवहार है कृष्ण भक्ति, हम कृष्ण के पास जाएंगे, और जब तक हम कृष्ण के पास नहीं जाएंगे, जब तक हम इस भौतिक संसार में रहेंगे, तब तक जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख मय अवस्था में रहना पड़ेगा। तो ये व्यवहारिक है, और हम स्वयं अनुभव कर सकते हैं। तो कैसे कृष्ण सेवा करने से हम सब समस्याओं से मुक्त हो सकते, जैसे टीवी देखने से वो एडवर्टाइजमेंट है ना, पेप्सी पियो, तो उसको देखने से हमारी एक समस्या की सृष्टि हो गई, मेरे पास पेप्सी नहीं है तो मुझे खरीदना है उस पेप्सी, फिर उससे एक पैसा कमाना है। तो वो तुच्छ इंद्रिय सुख जो पेप्सी पीने से होते हैं, उसलिए बहुत काम करना, और केवल पेप्सी नहीं है, पेप्सी पेप्सोडेंट, पेप्सोडेंट से ब्रश करो, फिर विपुल आनंद होगा, ऐसे बोलते नहीं टीवी में, या आपका कुत्ता को इस प्रकार का डॉग फूड खिलाओ, फिर आपका कुत्ता बहुत प्रसन्न होगा और आपका जीवन सार्थक होगा, इस प्रकार का प्रचार होते नहीं टीवी से। कुत्ता को खुश करो, ये जीवन की सफलता है, ऐसे प्रचार होते। हमारा प्रचार है कि गॉड को प्रसन्न करो, और टीवी का प्रचार है डॉग को। तो हम गॉड के भक्त, और आधुनिक युग में है वो सब गॉड को भूल के सब डॉग के भक्त बन गए। तो कृष्ण के भक्तों भक्ति करने से बहुत समस्याओं से बच जाते, क्योंकि टीवी नहीं देखते कृष्ण के भक्तों कृष्ण कीर्तन करते हैं। पूर्व काल में टीवी नहीं था, और लोग शाम को क्या किया है, कृष्ण कीर्तन, राम कथा, और सुखी रहते थे। और आजकल राम कथा चढ़ के ये सब नायक नायिका फिल्मी कथा होते हैं, तो समस्याओं असीम है, अनंत है, असंख्य है। और समाधान एक ही, कृष्ण भक्ति करो, हम इस जीवन में सुखी होंगे। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे भक्त जन्म कर्म चमय दिव्यम एवं योगे तत्वतः त्यक्वादेहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोजन। जो पूरा स्वीकार करते हैं कि भगवान कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं है, वे त्रिगुण के अतीत, वे भौतिकता के अतीत, उनका तथा कथित जन्म और तथा कथित कर्म सब दिव्य चिन्मय है, जो इस बात को स्वीकार करते हैं वो भक्त शरीर चंद का समय सीधे भगवान कृष्ण के पास जाते हैं और इस भौतिक दुखमय संसार में वापस नहीं आते, और इस जीवन में भी भगवान कृष्ण के भक्तों प्रसन्न रहते हैं, सरलता से जीवन बीतते हैं। कृष्ण के भक्तों की ज्यादा कामनाएं नहीं है, भौतिक भोगाकांक्षी लोग सदैव असंतुष्ट रहते हैं, क्योंकि उनकी बहुत कामनाएं है, मुझे आए ऐसा चीज खरीदना है, दूसरी चीज खरीदना है, मेरे पास केवल 10-12 जीन्स है तो और भी खरीदना है, नया फैशन का जीन्स, मेरे पास खाली 10-12 टी शर्ट है और भी खरीदना है, तो और मुझको और दो। और भक्तों की इस प्रकार के इच्छाएं नहीं है, भक्तों की इच्छा है कि हम सरलता में रहेंगे और कृष्ण नाम देंगे, बस हमारे लिए अलग अलग फैशन पहनने का जरूरत नहीं है, यही फैशन है बस, और यही व्यवहारिक है, वो सब पॉलिएस्टर पैंट शर्ट पहनना तो भारत का वातावरण के लिए यथार्थ नहीं है, वो बहुत गर्म लगते है ऐसे कपड़े पहनने में, और ये सूता है तो ऐसा आराम होते है, और हर रोज हम धोते हैं वो पैंट शर्ट कितने दिन पहनने रहते, वो बदबू आते है फिर भी बार बार पहनने रहते है, तो ये व्यवहारिक है, और हमारे लिए अलग अलग हेयर स्टाइल बनाने का जरूरत नहीं, एक एक प्रकार है बस। हम इतना पागल नहीं है क्रिकेट देखना, मैच देखना, उसमें क्या है, एक आदमी बॉल क्या बॉलिंग करते है, दूसरा आदमी कुछ लाकड़ी लेके उसको मारते है उसमें क्या है, कुछ नहीं है, हम हरे कृष्ण कहते हैं उससे कृष्ण प्रसन्न होते, तो हम प्रसन्न रहते हैं, तो यदि मैच में हमारा टीम जीतते है या हार जाते है तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि हमारा टीम नहीं है, भक्तों का दृष्टिकोण में कृष्ण भगवान सबके लिए है, मैं सर्वलोक महेश्वर, तो वसुंधैव कुटुंबकम, हम आए नहीं है कि हम भारतीय है और वे पाकिस्तानी है, ऐसा नहीं है, सब भगवान के दास है, किसी को द्वेष नहीं करना, तो ऐसे भक्तजन सुखी रहते हैं, और कुछ व्यसन व्यभिचार पाप नहीं करते, शुद्धता में रहते, भक्तों के लिए शराब पीने का जरूरत नहीं है, गुटखा पान ये सब अनर्थ को स्पर्श करने का जरूरत नहीं है, टबाको का टी कॉफी ये सब अनर्थ है, ये सब समस्याओं का कारण है। तो भक्तजन बहुत सरलता में जीवन बीतते हैं और हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे कीर्तन कहते हैं और जागते हैं। और कृष्ण का उपदेश जो भगवद गीता में है पालन करते हैं, और कृष्ण की लीला जो श्रीमद् भागवतम रामायण इत्यादि शास्त्र में है तो सुनते रहते हैं। और इस प्रकार वो सभी समस्याओं से विमुक्त रहते हैं। तो आपकी व्यक्तिगत जीवन में आप सभी समस्याओं का समाधान मिलेंगे कृष्ण भक्ति में, पूरे विश्व के लिए भी। यदि सब विश्ववासी कृष्ण भक्ति करेंगे तो सभी समस्याओं समाधित हो जाएगी, तो इंडिया पाकिस्तान प्रॉब्लम नहीं रहेगी, पोल्यूशन प्रदूषण की समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि इतना बड़ा फैक्ट्री बनाने का जरूर नहीं है। कृष्ण की कृपा से प्रकृति, भौतिक प्रकृति से हम सब प्रयोजनीय वस्तु मिलते हैं आसानी से। रोटी कपड़ा मकान तो पूर्व काल में भी ये सब प्रयोजन तो सब लोग मिलते थे, फैक्ट्री बनाने का जरूरत नहीं था, आज भी जरूरत नहीं है। फैक्ट्री में अलग अलग चीज बनाते हैं और मुख्य चीज है समस्या, प्रदूषण होते हैं, बीमारी होते हैं, ज्यादा श्रम करना क्या जरूरत है। तो सरलता में रहो, हरि कीर्तन करो और इस प्रकार सुखी रहो बस। हरे कृष्ण। तो ये हमारा परामर्श है, हमारा नहीं है, भगवान कृष्ण का। भगवान कृष्ण सबसे बड़ा ज्ञानी है, सबसे हितैषी है, तो सबका कल्याण होते श्री कृष्ण के चरण में शरण लेने से। श्री कृष्ण शरणम मम, हरे कृष्ण। प्रश्न है, पूछो मारे से, मैं जवाब आपसे भगवद गीता में। एक बड़ा प्रश्न, कृष्ण मंतव्य आपत्ति, अगर किसी का बोलना है इसके बारे में तो जरूर सा बताइए। भगवद गीता यथारूप, सब गुजराती बोलने वाले हैं, हमारे बीच कोई है जो गुजराती नहीं समझते? तो गुजराती में एक प्रश्न है, एक प्रश्न। Who is the author? Bhagavad Gita ka lekhak, lekhak kaun? Bhakta Shri Krishna. Lekhak Shri Vyasadeva. Aisa kahavat hai ki wo Mahabharat ke beech mein hai, Bhagavad Gita. To kahavat hai ki Vyasadeva swayam nahi likhte the, to unhone Mahabharat कहे और गणेश जी लेखक थे। एनीवे वक्ता है श्री कृष्ण, सब जानते हैं। भगवद गीता में श्री भगवान उवाच ये लेकर, और अर्जुन कहते हैं कृष्ण को संबोधन करते चंचलं हि मनः कृष्ण, कुछ पागल लोग है जो बोलते कि कृष्ण तो भगवद गीता के भक्त नहीं थे, लेकिन ऐसा व्यक्ति कितना बड़ा पागल है तो समझना मुश्किल। सब लोग जानते हैं कि कृष्ण भगवद गीता के भक्त है और गीता में ही कृष्ण का नाम बार बार आते हैं। कृष्ण पार्थ सारथी है, तो यदि कोई दूसरा भगवद गीता के भक्त है तो पूरा महाभारत का पूरा संशोधन करना पड़ेगा। भगवद गीता के भक्त है श्री कृष्ण। और एक प्रश्न, भारत में देखा जाता है खास लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, खास गुजरात में लोग बहुत देव देवियों की पूजा करते हैं, तो पूरा भारत में देव देवियों की पूजा करते हैं। नया आधुनिक काल्पनिक अवतार की पूजा करते हैं, और कुछ लोग तो कुत्ते भी पूजा करते हैं, कुछ लोग भूत प्रेत की पूजा करते हैं। और क्या प्रश्न है? ऐसे सिचुएशन में हम उनको कृष्ण भक्ति का महत्व कैसे समझा सकते? कैसे समझा सकते? तो भगवद गीता की वाणी कहो, कैसे श्री कृष्ण, कैसे कृष्ण भक्ति समझाना है, जैसे हम कहते हैं। जो पुण्यशाली लोग है तो इस बात को सुनेंगे, चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृते नार्जुन, अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चार प्रकार के लोग कृष्ण भक्ति को ग्रहण करते हैं। एक ही दुखी भगवान के पास आते हैं, हे भगवान मुझको दुख से बचाओ। एक ही पैसा मांगने वाले, ज्यादा लोग यही दो श्रेणी में आते हैं। और एक ही जिज्ञासु, और चतुर्थ है ज्ञानी। तो आधा लोग पुण्यहीन है, तो किसी प्रकार की पूजा नहीं करते, तो प्रयास करते है अपना बल से सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त करना। जो पुण्यशाली है कुछ ना कुछ पूजा करते हैं, कुछ लोग भूत प्रेत की पूजा करते हैं, वो पुण्य का चिन्ह नहीं है भूत प्रेत पूजा करना। और ऐसे है लोग जो जैसे पिछले कितना 4-5 साल से गुजरात में वो एक साई बाबा की क्या थी बहुत फैले हुए, जो पहले इतने सब प्रभाव नहीं था। तो क्यों लोग साई बाबा की पूजा करते हैं और कृष्ण की नहीं? तो पुण्यशाली लोग है इसलिए पूजा करते, विश्वास है कि भगवान है या परम शक्ति है, परंतु भाग्यहीन है और इसलिए वो वास्तव भगवान के बारे में पता नहीं ना। तो भक्तों, कृष्ण के भक्तों का कर्तव्य है कृष्ण भक्ति प्रचार करना भगवद गीता के अनुसार। इसलिए हम आज आए हैं आप लोग के बीच, और हम खास भगवद गीता के अनुसार प्रचार करते, क्योंकि भगवत गीता से सब कुछ स्पष्ट होते कि भगवान है कृष्ण, कोई बाबा या बापा ऐसे अम्मा कितना दादा ऐसे कितना है भारत में, हर एक कोने में एक या दूसरा बापा या अप्पा या ऐसे व्यक्ति है, एक और दूसरा नया भगवान है, लेकिन भगवान जो थे भगवान है, और जो नया है तो वास्तव भगवान नहीं है। तो सब कुछ साफ है भगवद गीता में, तो भगवद गीता के अनुसार प्रचार करो, उसके बारे में कहो। જીવન પરિવર્તન કર્યું, એમની ખાલી ગીતા વાંચે, બસ બે મિનિટ ગીતા વાંચે, અગરબત્તી કરી નહીં, પણ ગીતા ને જીવનમાં ઉતારી, જોઈએ છે શ્રી પ્રભુપાદ ની ગીતા વાંચીને હજારો લોકો, હા શ્રી પ્રભુપાદ ની ગીતા છે દુનિયામાં 10 કરોડ થી વધારે સંખ્યામાં વિતરિત થઈ છે, અને 80 થી વધારે ભાષામાં પ્રકાશન થયું છે શ્રી પ્રભુપાદ ની ગીતા, મતલબ યથારૂપનું મૂળ રૂપનું આ ગીતા, અને દુનિયામાં સૌથી વધુ વેચાણ થતી લોકપ્રિય આવતી ગીતાની છે, ગીતા જે છે બધા જ વૈદિક શાસ્ત્રોનું સાર છે। तो 17 डिसेम्बर महीने 17 तारीख भगवत गीता अविर्भाव दिवस है, ए दिवस से भगवान श्री कृष्ण ने गीता कही अर्जुन ने, तो जे तमे भक्त आया छो प्रोग्राम बधाने नम्र विनंती है कि पोताना साथे एक एक गीता लई जाए, स्पेशल डिस्काउंट है गीता जोड़े, बुक टेबल पर गीता है, बधा तमारे जोड़े एक गीता, 10 गीता, 20 गीता, 50 गीता लई जाओ, 100 गीता लई जाओ, तमे तमारा मित्रों ने संबंधियों ने लग्न जन्म दिवस पर गमे ते प्रसंगे गीता भेटा लोगों जीवन सफल करो, लोग बहुत दुखी है तो भगवान श्री कृष्ण ने लोग सुखी करने गीता कह दी, तो लाभ लो गीता डिस्काउंट है, आई वाचो महाराज ने सांभ्यू तो ये विस्तार वाचो गीता द्वारा, अने श्री प्रभुपाद जी एवी घनी अन्य पुस्तक लखी है, जेमा एक है कृष्ण बुक, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ યથારૂપ પ્રસ્તુત કરે છે, આપણે સિરિયલમાં જોઈએ, ટીવી સિરિયલમાં, અથવા આપણે જે કૃષ્ણને માનીએ છીએ એ કૃષ્ણ કેવા છે, એ કોઈ વ્યક્તિ છે, આપણે કૃષ્ણ છે, આપણે કોઈ કલ્પના જે કૃષ્ણ છે, કૃષ્ણ એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, સાધન મનુષ્ય નહીં, તો કોણ છે, કેવી રીતે ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, એમની આખો લીલા છે, ભગવાન લીલાઓ વિસ્તાર કરે છે આ બુકમાં, તો બધા આ બુક પણ લઈ શકે છે। પછી શ્રીમદ ભાગવતમ જે 18 સ્કંદ જે બધા જ વૈદિક શાસ્ત્રો સાર છે, એમાં અલગ અલગ અલગ અલગ વાર્તાઓ છે, સ્ટોરીઓ છે, ધ્રુવ મહારાજ છે, પ્રહલાદ મહારાજ, અંબરીશ મહારાજ, ગજેન્દ્ર, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આખી લીલાઓ છે, પછી કલયુગના વર્ણન છે 12મા સ્કંદમાં, તો 12 સ્કંદનું ભાગવતમ છે, જે બધા ઘરે વસાવો, આપણા ઘરે ટીવી છે, ન્યૂઝ પેપર છે, અન્ય અન્ય પુસ્તકો છે, પરંતુ જે વાસ્તવમાં આપણને મૃત્યુ બચાવશે એ દિવ્ય ગ્રંથો છે, પેલા બધા લોકોના ઘરે દિવ્ય ગ્રંથો હતા, પરંતુ હવે બધા આપણી સંસ્કૃતિ ભૂલી રહ્યા છે, તો બધા ભાગવતો પસાઈ શકો છો, એમાં પણ ડિસ્કાઉન્ટ છે, પેલા ભાગવતો ભાવ હતો હવે ઓછા ભાવે છે, તો બુક ટેબલ સંપર્ક કરી શકો છો એના માટે। પછી શ્રી પ્રભુપાદે ઘણી પુસ્તકો લખી છે, જેમાં એક છે આત્મ સાક્ષાત્કાર વિજ્ઞાન, એવી રીતે આપણે શરીરની આત્મા છીએ અને શાંતિનું શું સૂત્ર છે, દુનિયામાં શું શેના માટે ખાલી ગુનાવૃત્તિ અને ગુનાવૃત્તિનો શું ઈલાજ છે, આધુનિકમાં શું યોગ પદ્ધતિ, બધું વિસ્તાર સમજાવ્યું છે પુસ્તકમાં, અને મહારાષ્ટ્રીએ પણ ઘણી પુસ્તકો લખી છે, પરંતુ જે ભક્તિ વિકાસ મહારાજની ઘણી પુસ્તકો લખી છે એમાં જે એક છે રામાયણ, વાલ્મીકીકૃત રામાયણ, જે મૂળ રામાયણ છે, એ હિન્દીમાં, ગુજરાતીમાં, અંગ્રેજી ભાષામાં પણ ઉપલબ્ધ છે, લઈ શકો છો। પછી ઘરમાં રહીને કેવી રીતે, જે મહારાષ્ટ્રીએ કહ્યું કે કૃષ્ણ ભક્તિ વ્યવહારિક છે, એવી ખાલી થિયરી છે નહીં, कृष्ण भक्ति 24 कलाक करी जोईए। भगवान श्री कृष्ण कहे छे अर्जुन तू युद्ध का मन स्मरण करता तो केवी रीते कृष्ण भक्ति व्यवहारिक करवी, पूजा करी भगवान की, भोग धराव, भजन कीर्तन छे, माला केवी रीते करवी, बधुं आ पुस्तक में छे। कृष्ण भक्ति प्रबोधिनी बहुत सरस पुस्तक छे, महाराज श्री प्रथम पुस्तक छे, सब प्रथम लखेली महाराज श्री, आ पुस्तक तो मेळो बुक टेबल पर। पछी बीजी पुस्तक छे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु विषे। चैतन्य महाप्रभु जे भगवान श्री कृष्ण ना अवतार छे, એમનું પ્રાગટ્ય આજથી 500 વર્ષ પહેલા પશ્ચિમ બંગાળમાં થયેલું માયાપુરના માયાપુર ધામમાં। તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કોણ છે? તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના સૌથી ઉદાર અવતાર છે। એમણે ભગવાનની પ્રાપ્તિ કળિયુગમાં બહુ સરળ રીતે કરાવી છે હરિનામ દ્વારા। એમણે આખી એમનું શું આગાહી હતી કે આખા વિશ્વમાં એમનું નામનું પ્રચાર થશે। ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કોણ છે? એમનું જીવન ચરિત્ર આ નાની પુસ્તકમાં છે, એ પણ તમે લો સૌ। અને સ્કોન હરે કૃષ્ણ જે છે આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘ, એમાં દર મહિને ભગવદ દર્શન થાય છે પ્રકાશિત અલગ અલગ ભાષામાં, હિન્દીમાં, ગુજરાતી, મરાઠી, અંગ્રેજી, તમિલ, તેલુગુ, અને ખાસ કરી ગુજરાતી ભાષામાં 20,000 થી વધારે સબસ્ક્રિપ્શન છે। તો તમે એક વર્ષના સભ્ય બની શકો છો, દર મહિને તમારા ઘરે આવશે ભગવદ દર્શન, બહુ સરસ લેખા હોય છે ભગવદ ગીતામાંથી, મહાભારતમાંથી, અન્ય અન્ય શાસ્ત્રોમાંથી। જે મારે શીખવ્યું જીવનની બધી સમસ્યાનું સમાધાન કૃષ્ણ ભક્તિ છે, કેવી રીતે આપણે કૃષ્ણ ભક્તિ વ્યવહારિક કરીએ તેના માટે તમે ભગવદ દર્શન વાંચી શકો છો। તો એક વર્ષનો સભ્ય બની શકો છો, 150 રૂપિયા છે એક વર્ષનો, અંદર દર મહિને તમારા ઘરે આવશે, 5 વર્ષનો સભ્ય આજીવન સભ્ય બની શકો છો। અને અન્ય મારા શ્રી સીડી છે, હિન્દીમાં લેક્ચર છે, મારા બુક પેપર ઉપલબ્ધ છે। અને આવતા શનિવારથી જે મહારાજજી કહ્યું કે ભાઈ ભગવદ ગીતા એ છે બધી જ સમસ્યાનું સમાધાન છે, ભગવદ ગીતામાં જીવન જીવન કળા છે, કેવી રીતે જીવન જીવવું જોઈએ આ સંસારમાં રહીને, આ જીવન સફળ બનાવવું જોઈએ, મૃત્યુ બાદ પણ આપણે ભગવાન ધામમાં જઈએ। તો એ વસ્તુની વિસ્તારથી અમે ચર્ચા કરશું દર શનિવારે, આવતા શનિવારથી અમારું ઇસ્કોન જે છે હરે કૃષ્ણ સત્સંગ કેન્દ્ર આ સ્થળે દરેક ગીતાના એક એક અધ્યયન કરશે। પહેલો પ્રથમ અધ્યાય, પછી બીજા સમય દ્વિતીય અધ્યાય, એવી રીતે 18 સપ્તાહનું કોર્સ છે અમારું ભગવદ ગીતાનું અધ્યયન કરવું, ભગવદ ગીતાનું વિજ્ઞાન। તો તમે દર શનિવાર આવો, અહીંયા સાંભળો હરિકથા ભગવાન, કમસે કમ સપ્તાહમાં એક વખત આવો, અડધો કલાક એક કલાક સાંભળો ભગવાન વિશે, પ્રસાદ ખાઓ ભગવાનનું, ભગવાનનું નામનું કીર્તન કરો, હરે કૃષ્ણ મંત્ર, કમસે કમ એક વખત અઠવાડિયામાં। તો બધા ભાગ લો આ 18 સપ્તાહના કોર્સમાં જે શરૂ થાય છે આવતા શનિવારથી। આ ટાઈમ છે 7:30 કીર્તન, પછી પ્રવચન ભગવદ ગીતા પર, અને પછી પ્રસાદન। તો બધા ભક્તો ભાગ લેવા આવતો શનિવારથી પ્રોગ્રામમાં, હરે કૃષ્ણ। હવે થોડું કીર્તન કરશું અને પછી બધા માટે પ્રસાદ છે, ભોજન પ્રસાદ, હરે કૃષ્ણ। યુ શુડ ટેક પીપલ્સ ઇફ પીપલ વોન્ટ ટુ ગેટ ધેર ફોન નંબર એન્ડ લાઈક ધેટ યુ કેન ટેલ મી। અને તમારે જતા પહેલા બુક ટેબલ પરથી પેમ્પલેટ કલેક્ટ કરજો પ્રોગ્રામનું આવતા અઠવાડિયાનું, અને તમારા ફોન નંબર આપી શકો છો, કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ હોય રેગ્યુલર આવવામાં તમે તમારો એસએમએસ મોકલશો, ફોન કરશો રિમાઇન્ડર તરીકે, હજી ભૂલી જાય છે ટીવી છે, ટીવી અને અન્ય અન્ય વસ્તુઓ છે આપણી માયાની, તો બાબાની ભૂલી જાય છે પ્રોગ્રામને, તો તમે તમારો રિમાઇન્ડર તરીકે આપો, ફોન નંબર એડ્રેસ તમે સંપર્ક કરશો રેગ્યુલર હરે કૃષ્ણ। અને જે પણ પુસ્તક લેશો મહારાષ્ટ્રથી સાઇન કરશે એના પર, એન્ડ આઈલ ગિવ અ ફ્રી ગિફ્ટ ઓલસો, અને મહારાષ્ટ્રથી બધાને ગિફ્ટ આપશે પ્રશ્ન। हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व है? गुरु करना चाहिए? गुरु का अर्थ भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि, जो हमको ज्ञान और मार्गदर्शन देते हैं जिससे हम कृष्ण भक्ति कर सकते। तो इसके बारे में आप और भी मिलेंगे, वो क्या बोलते हैं गुजराती में, प्रबोधिनी, कृष्ण भक्ति प्रबोधिनी, एक पुस्तिका है जिसमें इस विषय पर और ज्यादा चर्चा है। सारांश है कि गुरु की सहायता से, गुरु की कृपा से हम कृष्ण भक्ति कर सकते हैं। कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है, किस लिए करना है, तो सब कुछ सीखना है। शिक्षक है गुरु। गुरु मंत्र देते हैं, मंत्र मंत्र जपना चाहिए। इस कलयुग में सबके लिए महामंत्र कीर्तन अनुमोदित है। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, जिससे हमारा नाम भजन पूर्ण होगा। इसलिए मार्गदर्शन लेना चाहिए। हरे कृष्ण।